Buiten zijn ook meer zogenoemde plaskruizen voor mannen. En Eintracht Frankfurt heeft Donny van de Beek niet opgenomen in de selectie voor de knock-outfase van de Conference League. De middenvelder die kwam afgelopen maand op huurbasis over van Manchester United, waar hij amper aan spelen toe kwam. Ook bij de Duitse voetbalclub komt Van de Beek nog niet aan heel veel minuten speeltijd. Het weer waait nog altijd flink. Aan de kust zijn zware windstoten mogelijk tot wel 75 km per uur. En vooral in het oosten kan wat motregen vallen, ook vanavond nog. Vannacht koelt het dan amper af tot een graad of 9. Morgen is het grotendeels bewolkt met nu en dan regen. Het blijft hard waaien en zeer zacht voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. En de dagen daarna blijft het vaak regenen. De laatste files van de avondspits krijg je van Dennis Mooij van de ANWB. Het is inderdaad bijna gedaan met de avondspits. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle rijden nog wat langzaam tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. Staat 4 kilometer door een ongeluk, kost je 5 minuten extra. De weg is wel weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Premier Mark Rutte was vandaag op bezoek in Rotterdam. Een week na de flat-explosie in Zuidwijk, waarbij 3 mensen om het leven kwamen. Het is ook indrukwekkend om te spreken met de mensen hier en de hulpdienst en de politie. Onderzoek loopt, dus ik wil daar helemaal niks over zeggen, want ik weet niet meer dan jullie. Hè. Zo hoort het ook in Nederland. Het Openbaar Ministerie doet dat los van de politiek. Maar in de Rotterdamse gemeenteraad roert de politiek zich wel, want inmiddels lijkt het erop dat de explosie is ontstaan in een drugslab. De roep om grootschalige controles om alle mogelijke drugslabs en kwekerijen in de stad te ontmantelen klinkt steeds luider. Maar is dat wel een slimme aanpak? Nou, dat bespreken we zo meteen. Maar eerst, vindt u uw energierekening nu al hoog? Nou, dan heeft energiebedrijf Essent vandaag slecht nieuws voor u. Want de kosten voor energie lopen de komende jaren verder op. En dat geldt vooral voor mensen die niet van het gas afgaan. Is die stijgende energierekening een gegeven of moeten we er misschien nog wat aan doen? Dat ga ik bespreken met Cora van Nieuwenhuizen. Zij is van Energie Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. En ook met Suzanne Kreuger, Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Goedenavond allebei. Van het huis kunt u ook meepraten via de app van NPO Radio 1. Ik begin bij Tom Slagwijn. Hij is energie-expert bij overstappen.nl. Meneer Slagwijn, ook goedenavond. Goedenavond. Moet u eerlijk zeggen dat ik niet dagelijks, en dat is misschien ook een luxe, naar mijn eigen energierekening kijk. Maar de prijs die hangt af van verschillende componenten, toch? Hoe wordt die opgebouwd? Ja, dat klopt inderdaad. De energierekening voor de gemiddelde consument is eigenlijk gewoon opgebouwd uit 3 componenten. Dat is de netbeheerkosten, de belastingen en de leveringskosten. Dus dat zijn de 3 componenten van de energierekening. Oké, en netbeheer is dan gewoon het aanleggen van stroomkabels en het leggen van gasleiding? Ja, dat zijn vaste tarieven. Die worden door de ACM wordt dat bepaald. Daar kun je niet op besparen. Mm-hmm. Het zijn bijvoorbeeld de kosten die betaald als partijen aan, als Liander, Stedin, dat soort partijen. Dat is ongeveer 25% van je energierekening. Oké, en hoe hoog is de belasting op gas bijvoorbeeld? De belasting op gas zelf is op dit moment voor 2024 is dat 70 cent per kuub gas. Mm-hmm. Dus dat is best wel een aanzienlijke stijging ook ten opzichte van vorig jaar. Is met 11 cent gestegen. Ja, dat is meer dan de helft, hè? Ja, het is, op dit moment is dat wel best wel hoog, naar de 70 cent inderdaad gegaan. Dus dat is echt aanzienlijk. Ja. Nou komt vandaag energiebedrijf Essent met een voorspelling over onze energierekening in 2035. Belangrijkste conclusie is, de verschillen die zijn dan enorm tussen de verschillende mensen. Waar zitten die verschillen precies in? Nou, wat in het rapport onder andere staat, is dat vooral mensen met een cv-ketel, dat ze daarvan verwachten dat die duurder uit zullen zijn. En dat heeft ook te maken met de zwaardere belasting ook die de overheid legt op gas. En de afgelopen jaren zien we dat de overheid steeds meer beleid voert dat de gasbelasting omhoog gaat en de stroombelasting steeds een beetje omlaag. Mm-hmm. En de verwachting is in dat rapport althans dat doorzet. Ja, en betekent dus dat als je met een hoog gasverbruik, die zijn daar vooral de dupe van natuurlijk. Ja, is het dan ook dat je echt goedkoper uit bent als je bijvoorbeeld een warmtepomp hebt? Nou, je hebt volgens mij hybride warmtepompen. En je hebt gewoon warmtepompen die helemaal... Ja, inderdaad. Ja. Ja, je hebt ook gewoon warmtepompen die alleen op stroom opereren. Maar ja, als die belasting op gas, als dat steeds verder doorzet, dan kan het zo zijn dat je daar uiteindelijk veel beter mee uit bent in de toekomst. Althans, dat staat in dat rapport natuurlijk. Ja, en dan worden dus de verschillen tussen mensen die wel kunnen verduurzamen en mensen die dat niet kunnen, dat wordt groter. Cora van Nieuwenhuizen. Klopt. Van de branchevereniging van energiebedrijven. Een energienota van 3000 tot 3800 euro. Veel geld. Wat denkt u als u dat hoort? Zeker. Nou ja, daar zijn we dus ook heel erg bezorgd over. En als je ziet dat inderdaad die belastingen en de tarieven voor de netten, dat wordt bij elkaar al, gaat dat al richting 2/3 van het bedrag. En dan komen er straks ook nog kostenverhogingen aan doordat er een bijmengverplichting komt van groen gas. Uh-huh. Waardoor het ook nog weer ietsje duurder wordt. En er komt straks vanuit de Europese regelgeving het emissiehandelssysteem, het ETS, wordt ook voor de gebouwde omgeving toegepast. Ja. Dus dat betekent dat leveranciers daar ook weer extra kosten voor moeten maken. Dat alles bij elkaar maak je echt zorgen om mensen die nu al in energiearmoede leven, hoe die dat straks in vredesnaam moeten opbrengen. Ja, maar komt het dan ook niet als een verrassing als u, bedoel, die maatregelen zag u al een tijdje aankomen natuurlijk. Is het dan ook in uw lijn der verwachting dat die energierekening zo naar boven gaat? Nou, wij onderschrijven dat rapport wat Essent heeft laten uitvoeren. Een van uw leden? Zeker is een van onze leden. We hebben er overigens nog 59 anderen. Mm-hmm. Maar het is iets wat je op je af ziet komen. En het is natuurlijk door de gascrisis zijn de prijzen sowieso al omhoog gegaan. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de echte leveringsprijs wordt een steeds kleiner onderdeel van het geheel. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet zo dat elektriciteit dan wel heel veel goedkoper wordt. Want daar zie je ook natuurlijk dat de netbeheerkosten door alle investeringen die in het net gedaan moeten worden ook enorm omhoog gaan. Ja, en dat moet ergens dus betaald worden. Zeker, ja. Dus dat moeten we toch met z'n allen ophoesten. En dan denken wij, ja, er zijn echt mensen, grote groepen mensen die in wijken wonen waar ze in slecht geïsoleerde huizen zitten. Die ze vaak niet zelf het zelf kunnen opbrengen om die te verduurzamen. Ja, die zul je echt moeten helpen. Ja, daar zo meteen over die oplossing. Want ik ben ook wel benieuwd, mevrouw Kreuger van GroenLinks PvdA, of u geschrokken bent van dat bedrag van 3000 tot 3800 euro per jaar. Nou, ik denk weer vooral heel erg, en dat is een punt wat natuurlijk al langer speelt, het feit dat voor mensen die wel kunnen verduurzamen of die snel verduurzamen, dat die eigenlijk, voor hun wordt het beter. En voor mensen die bijvoorbeeld in een huurwoning zitten of voor mensen die niet kunnen betalen, die worden geconfronteerd met hoge prijzen. Mm-hmm. En ik denk die energietransitie, die moet gewoon rechtvaardig. En dat laat dit rapport eigenlijk zien. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je echt als overheid op sturen. Daar moet je bij zijn. Daarvoor moet je dus maatregelen nemen. Zoals bijvoorbeeld echt heel erg fors inzetten op grootschalig isoleren, juist van al die sociale huurwoningen. Zorgen dat mensen echt in een beter geïsoleerd huis zitten. Uh-huh. Maar wij hebben natuurlijk ook voorgesteld om die energiebelasting niet te verhogen. Ja, ook als dat betekent dat dus de gasprijs, die kan daardoor iets gedrukt worden als je die energieprijs niet verhoogt. Ja, we hebben natuurlijk eerder tijdens de energiecrisis het voorstel gedaan voor het prijsplafond. Omdat we zagen gewoon dat zulke grote groepen mensen hard geraakt werden door hoge energieprijzen. Ik denk ook dat je nu ziet dat gewoon voor mensen die... kijk, energie en warmte is een basisbehoefte. Ja. Wij vinden dat je die belasting nu niet verder moet verhogen. Wat wel gebeurd is. En dat je vooral echt heel fors in moet zetten op verduurzaming. En daarbij je ook juist richten op die wijken en op die plekken waar je gewoon ziet dat de energiearmoede het hoogst is. Ja. TNO heeft heel goed onderzoek gedaan. En eigenlijk precies in kaart gebracht waar dat is. En laten we nou juist die wijken prioriteit geven. Ja, want vanuit een groen perspectief zou je ook kunnen zeggen, ja, het is wel logisch dat mensen die gas gebruiken meer betalen, want dat is slechter als dat je het met elektriciteit doet. Daar zit toch ook wel wat in, mevrouw Kreuger? Ja, maar het probleem natuurlijk is dat de hele groepen mensen eigenlijk nu vastzitten en ook niet zo makkelijk over kunnen stappen. En dat je daarom eigenlijk echt vaart moet maken met die energietransitie en die mensen moet helpen om juist die verduurzamingsslag te maken en om dat huis te verduurzamen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld het hele onderwerp van blokverwarming, stadsverwarming. Dus mensen die een vaste warmtetarief betalen, dat is nu nog gekoppeld aan de gasprijs, willen wij ook zo snel mogelijk loskoppelen. Maar ik denk belangrijkste eigenlijk is, ook met dit rapport in de hand, is dat je de hele tijd echt op moet letten van wat gebeurt er nou eigenlijk, dat noem je dan klimaatrechtvaardigheid. Maar hoe pakken die maatregelen uit, juist voor mensen die nu in de knel zitten? Ja, kan het ook zijn dat we te snel gaan? Nee, want niets doen, dat is echt nog veel duurder. Ik wil kijken naar klimaatverandering en alle problemen die dat met zich mee gaat brengen. Maar ook kijk naar de crisis door de Russische inval in Oekraïne. Mm-hmm. Met die gigantische prijsstijgingen. De afhankelijkheid van gas en van fossiel. Het brengt ook enorme, zowel maatschappelijke, maar ook reële kosten met zich mee. Dus die omslag naar duurzaam, maar ook zelf opwekken, zelf zonnepanelen hebben, een lokaal warmtenet, met elkaar in een energiecoöperatie, een windmolen. Dat zijn allemaal stappen om ons eigenlijk onafhankelijk te maken van fossiel en om het eerlijker te maken. Ja, mevrouw van Nieuwhuis, ik ben toch benieuwd wat u zegt. We moeten, ik denk dat mevrouw Kreuger het helemaal met u eens is, flink gaan isoleren. Dat is uiteindelijk de makkelijkste manier om minder energie te gebruiken. Zeker. Maar we zullen altijd energie nodig hebben. En dat net waar u het over heeft, dat moet worden uitgebreid. En dat gaat heel veel geld kosten. Dus dat moet uiteindelijk toch ergens van betaald worden. Dus dat, los van hoeveel energie er gebruikt wordt, toch? Dus hoe gaan we die kosten dan uiteindelijk betalen? Dat klopt. Nou ja, het zal, u heeft gelijk, het zal ergens betaald moeten worden. Dat moeten we met z'n allen doen. Daarom is het denk ik ook heel goed om die belastingen zowel op gas als op elektriciteit nog eens goed tegen het licht te houden. Want er wordt notabene zelfs nog btw geheven over de energiebelasting. Mm-hmm. Dus dat onderdeel moet je denk ik echt voor ogen houden als je weet dat aan allebei de kanten die prijzen nog omhoog zullen gaan. Want het gaat bovendien mm-hmm. nog verder dan alleen maar mensen in slecht geïsoleerde huizen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld om medische redenen thuis op alleen maar kunnen overleven met allerlei elektrische apparatuur, die er dus ook niks aan kunnen doen dat ze heel veel elektriciteit verbruiken. Ja, daar zul je toch iets van maatwerk moeten hebben. Ja. En we hebben nu gelukkig hoeveel cent moet eraf wat u betreft? Ja, dat kun je zo niet. Dat moet je van jaar tot jaar echt bekijken. En daar zal wat dus moet gewoon er een vaste prijs dan zijn voor energie? Hoe zou u dat dan voor u zien als je dat per jaar bekijkt? Nou, een vaste prijs voor energie niet, maar je moet, want het fluctueert natuurlijk ook ten mm-hmm. aanzien van de levering. Hè, wat, nou, we hebben zelf meegemaakt door het, de vreselijke oorlog in de Oekraïne. Wat nee, dat snap ik, maar u zegt we moeten nog maar een beetje kijken hoeveel belasting eraf moet. Maar dat is uw werk toch om daar nou, van dag tot dag mee bezig te zijn. Dus waar moet ik dan aan denken? Hoeveel cent minder zou prettig zijn? Nou ja, als je kijkt naar de verhogingen die nu al bijna niet te dragen zijn, dan zul je eerder moeten kijken naar belastingverlagingen dan belastingverhogingen. Ja, en dat wordt natuurlijk ieder jaar in het belastingplan bekeken. Wat zegt u? Nu is het 70 cent per kuub gas. Wat zou u een redelijk bedrag vinden? Ja, daar ga ik me niet zo nu even out of the blue over uitlaten. Daar wordt heel serieus naar gekeken hoe die gasprijs zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Nogmaals, ook door die bijmenging van groen gas. Het jaar dat dat ingaat, zul je daar weer rekening mee moeten houden. Het jaar dat het ETS in de gebouwde omgeving ingaat, zul je daar rekening mee moeten houden. Ons pleidooi is begin nu alvast. Om ook goed na te denken over bijvoorbeeld een noodfonds, wat we nu nog weer eigenlijk met een aparte stichting doen. Wil ik zo meteen nog even de overheid dat zelf op zich nemen om dat maatwerk te leveren voor nogmaals die mensen die in woningen zitten die ze nog niet zelf hebben kunnen isoleren of waarbij de corporatie er nog niet aan toe is in jouw straat. Mm-hmm. Maar ook voor de mensen die om medische redenen meer energie verbruiken dan anderen. Daar moet een vorm van maatwerk voor komen en dat is inkomenspolitiek. Dat hoort gewoon de overheid zelf te doen. Ja, mevrouw Kreuger, u zegt dus ook nog eventjes tot slot over die gasbelasting, hoor. Dat moet eigenlijk omlaag, de energiebelasting. Wat zou u een redelijk bedrag vinden? Hij is nu verhoogd. Ja. Wij hebben dus afgelopen jaar voorgesteld om hem in ieder geval te bevriezen. En ik denk dat dat een goed uitgangspunt is, omdat je daarmee ook duidelijkheid biedt. Mm-hmm. En kijk, het gaat nu al kort even over die nettarieven. Dat wordt natuurlijk ook eigenlijk een groter onderdeel van je energierekening. Daar hebben we net uitvoerig in de Kamer ook debat over gehad. Van hoe zorg je nou dat je ook daar de kosten eerlijk belegt? Mm-hmm. En daar gaat het natuurlijk ook over als je lokaal zelf energie opwekt en deelt met elkaar en opslaat. Dan kan je ook het net ontlasten. Ja. En dat zou je eigenlijk veel meer nog moeten stimuleren. En daarbij bijvoorbeeld bedrijven die een flinke piekvraag hebben en daarmee heel zwaar het net belasten, dat je daar ook dat eerlijk in rekening brengt. En dat zijn heel veel plannen. Dus heel veel vragen gaat over een eerlijke verdeling. verdeling van kosten. Ja, en denkt u dan, als we dat allemaal doen, al die goede plannen die u ook hier samen heeft, dat dan uiteindelijk ook die prijs van Essent, dat je die zeg maar, dat een onwaarheid kan blijken te zijn? Dat dat echt voor iedereen toch gedrukt kan worden? Of is dat een beetje onrealistisch? Nou, volgens mij is de minister nu ook bezig om juist al dit soort scenario's in kaart te brengen. En gaan we daar goed naar kijken. Ook dat doet dan PBL en dan doen we allemaal rekenbureaus. Dus u houdt nog even een slag om de arm. Nou ja, energie is gewoon is een levensbehoefte. En dat is belangrijk dat het betaalbaar is. En dat is heel belangrijk daarom juist om die verduurzaming aan te jagen. Want dat houdt ook het betaalbaar. Ja, en als we het over betaalbaarheid hebben, mevrouw van Nieuwenhuis. U zei het al, dat tijdelijk noodfonds energie. Dat is voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Essent zegt vandaag, maak daar een permanent fonds van. Dat vindt u dus ook een goed idee? Nou ja, wij vinden ook, en dat vonden we vorig jaar eigenlijk ook al, dat er gewoon een permanente oplossing moet komen vanuit het Rijk. Want het is natuurlijk heel erg. Ik krijg hier een ander microfoontje in mijn handen geduwd. Het is natuurlijk ontzettend gek eigenlijk dat bedrijven dit moeten doen. Want het is gewoon een overheidstaak. En dus u wil het noodfonds wel houden, maar dan zegt u dan ook dat bedrijven er niet meer aan bij hoeven te dragen? Nou, dat hebben we nu gedaan, omdat er ook geen andere oplossing was. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel gek om een stukje inkomensbeleid te voeren middels bedrijven. Je wilt gewoon als overheid toch, mevrouw Kreugen geeft het ook aan, energie is gewoon een basisbehoefte. Uh-huh. Mensen hebben dat gewoon nodig. Dat moet je toch als overheid zelf met je inkomenspolitiek moet je dat willen regelen. En niet via energiebedrijven. Mevrouw Kreugen, wel een noodfonds, maar de bedrijven hoeven niet meer mee te betalen. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik denk in de eerste plaats wat mevrouw van Nieuwenhuizen zegt heel waar is dat het primair moet je zorgen dat je eerlijke inkomenspolitiek hebt, zodat mensen gewoon een fatsoenlijk loon hebben en dus ook de rekening kunnen betalen. Ik denk dat het noodfonds heeft duidelijk nu zijn waarde gehad in de afgelopen periode. We hebben natuurlijk ook het prijsplafond gehad. Ik denk dat we goed moeten kijken of je een dergelijk instrument, hoe je dat voort zou kunnen zetten en ook hoe je dat financiert. Kijk, op dit moment betalen energiebedrijven daaraan mee. Op het moment dat was natuurlijk ook op een gegeven moment ingegeven vanuit dat tijdens de energiecrisis er ook overwinsten. Op linksom of rechtsom moet die rekening daar heeft het in dit geval echt niks mee te maken. Daar moet ik even bezwaar tegen maken. Want er zijn genoeg bedrijven die helemaal geen overwinsten hebben gemaakt. Dit is echt gewoon om hele andere redenen ingezet. Nee, dat klopt uiteraard. En dat was en dat is ook gewoon heel goed dat die energiebedrijven die handschoenen hebben opgepakt om zo'n noodfonds in te richten. Alleen op de lange termijn wil je natuurlijk structurele oplossingen. Daar horen bedrijven niet bij wat u betreft, mevrouw Kreugen. Of hoe je zo'n noodfonds verder vorm zou kunnen geven. En met of zonder de bedrijven wat u betreft? Om heel eerlijk te zijn, is dat echt iets wat we goed moeten gaan bekijken. Op welke manier je dat vorm zou kunnen geven. Oké, dan dank ik u voor dit gesprek. Nu, Tom Slagwijn hoorde u aan het begin van overstappen.nl. En ook Cora Nieuwenhuizen van de branchevereniging van energiebedrijven. En Kamerlid Suzanne Kreuger van GroenLinks PvdA. Is de dag met Jan-Willem Wesselink. Heftig en indrukwekkend. Dat waren de woorden die Mark Rutte gebruikte vanochtend toen hij de Rotterdamse woonwijk bezocht, waar een explosie plaatsvond, waarbij ook 3 mensen om het leven kwamen. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door een drugslab. 7 fracties in de Rotterdamse gemeenteraad willen daarom een grootschalig onderzoek naar alle mogelijke drugslabs en kwekerijen in de stad. Maar is dat een goede aanpak en überhaupt realistisch? Nou, dat ga ik vragen aan raadslid Simon Keulemans. Hij is van Leefbaar Rotterdam en ook aan GroenLinks-raadslid Judith Bokhoven. Goedenavond allebei. Mevrouw Bokhoven, is het eigenlijk nog steeds het gesprek van de dag in Rotterdam, die explosie van vorige week? Ja, dat was zo afschuwelijk. Rotterdam staat nog steeds op zijn kop. Mensen zijn echt ondersteboven. Als mensen in de buurt komen en ze zien die ravage, dat doet echt iets met je. Dat is, blijft echt het gesprek van de dag. En mensen zijn ook bang. Want hier is mogelijk een drugslab wat deze explosie veroorzaakt heeft. En mensen weten niet of dat niet op andere plaatsen ook kan gebeuren. Vaak denk je, het is ver van ons bed. En het kan toch ineens ontzettend dichtbij zijn. Ja, zegt het ziet er eng uit. Bent u er net als premier Rutte ook geweest bij die locatie? Ik ben niet premier Rutte. Nee, wij krijgen zoveel beelden van ons hier naartoe gestuurd. Ik had vandaag helaas andere bezigheden. Collega's hebben bloemen neergelegd. Ja. Die hebben gezegd wat voor een indruk dat op hen maakt. En als je de verhalen hoort, als je de beelden ziet, dan... dat geloof je direct. Ja. En zo komen ze ook bij jezelf binnen. Geldt dat ook voor u, meneer Keulemans? Zit de schrik er nog steeds in? Nee, absoluut. Kijk, dit toont eens meer aan. We weten allemaal wat de schade kan zijn van drugs en van drugslabs. En tot op heden was het voornamelijk in het nieuws wat betreft drugsdumping. Hè, of wat mensen die daarbij om het leven komen, die daar zelf werken. Dit toont natuurlijk heel erg aan dat het ook gewoon letterlijk levensgevaarlijk voor de hele wijken kan zijn. Dus het is logisch dat Rotterdam er nog steeds mee bezig is en de schrik om het hart heeft. Ja, vanavond is een voorlichtingsavond in de wijk. Wat kan de gemeente doen voor bewoners nu? Nou, ik denk dat voornamelijk belangrijk is dat bewoners nu in ieder geval op de hoogte gebracht worden wat de laatste stand van zaken is met informatie, voor zover dat op basis van het politieonderzoek gemeld kan worden. En dat ook heel belangrijk is dat bewoners weten dat dit dus in hun wijk kan spelen. En dat bewoners ook heel erg attent worden gemaakt op mogelijke signalen, waardoor we eigenlijk met z'n allen ons uiterste best kunnen doen om een herhaling van deze ramp te voorkomen. Ja, ik wil wel even aanvullen, want niet alleen de mensen die daar omgekomen zijn slachtoffer, maar in die hele wijk zijn slachtoffers. Er is zoveel schade aan de huizen, dus het omvat, zo'n voorlichtingsavond omvat veel meer dan alleen de voorlichting over wat daar gebeurd is, maar ook voor hen is het de afwikkeling van de zaak. Zijn ze verzekerd? Wat kan de gemeente doen om naast deze mensen te staan? En dat is ook heel belangrijk, want de gemeente moet ook laten zien dat ze als één man hierachter staan. Want je in zo'n situatie, dat overvalt mensen. Je wilt dat mensen de gemeente blijven vertrouwen. Dat heb je ook nodig, namelijk naar de toekomst toe, om bijvoorbeeld informatie te krijgen over dingen die in wijken afspelen. Je moet als bewoners goed je overheid kunnen vertrouwen. En hoe je dit afwikkelt is daarmee ook heel belangrijk. Ja, omwonenden van de flat die zeiden tegen de NOS dat ze al eerder melding ook hadden gedaan bij de politie, de woningbouwvereniging en bij de gemeente over verdachte signalen rondom die garagebox. Zojuist kwam naar buiten dat de politie inderdaad melding heeft gekregen, ook over een chemische lucht rond het wooncomplex, en dat de politie ook is gaan kijken, maar toen niets kon vinden. Baart u zich dat zorgen, meneer Keulemans, dat er wel heel veel signalen naar de politie zijn gestuurd, maar dat dit uiteindelijk niet voorkomen is? Het is sowieso natuurlijk in zich een hele zorgelijke situatie. En dit zal onderdeel zijn ook van intern onderzoek bij de politie. Hoe zijn meldingen binnengekomen? Hoe zijn die opgepakt? Bij wie zijn die binnengekomen? Wiens verantwoordelijkheid ligt waar? Had het voorkomen kunnen worden? Hè? Want zoals u zegt, de politie is wel degelijk, heb ik ook begrepen, ter plekke geweest. En op dat moment kon er niks aangetroffen worden. Dus wij hebben alle vertrouwen erin dat de politie, en dat is ook echt het beeld wat we nu hebben, dat politie heel erg serieus omgaat met meldingen van deze aard. Maar het is natuurlijk wel van groot belang dat vast komt te staan hoe dit nou precies gelopen is, ook voor wat betreft wat mevrouw Bokhoven terecht zegt, het vertrouwen van burgers in de politie en de gemeentelijke overheid, dat meldingen ook daadwerkelijk echt opgepakt worden. Ja, toch zegt u in een brief aan het college, meneer Keulemans, of vraagt u vooral of ze ook bereid zijn de politie om grootschalig risicogestuurde controles uit te voeren. Hoe ziet u dat precies voor u? Nou, dat zou dan een tweeledige aanpak moeten zijn. Het is heel erg belangrijk dat in ieder geval mensen meldingen blijven doen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen meer nog op de hoogte gebracht worden wat nou de kenmerken zijn. Bijvoorbeeld aceton en anijslucht hoor je vaak van een drugslab in hun wijk. Zodat de kennis daarvan in ieder geval vergroot wordt. Dus meldingen heel serieus oppakken, waarvan ik nogmaals geen enkele indicatie heb dat de politie dat op dit moment niet doet. Maar daarnaast ook proactieve controles. Hè, want je hebt gewoon bepaalde woonblokken of bepaalde locaties waar dit aannemelijker is dat het plaatsvindt dan op andere locaties. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dan moet u bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld garageblokken, zoals het dit geweest is. Lang leegstaande panden, woningen, waar toch activiteiten plaatsvinden. We kennen in Rotterdam 3000 zogeheten spookwoningen. Dat zijn woningen waar officieel niemand woont of staat ingeschreven, maar wel sprake is van energieverbruik. En ik denk dat dat heel erg goed is, ook gelet op de enorme schade, nogmaals, die voor heel veel omwonenden kan plaatsvinden als er zoiets verschrikkelijk misgaat. Ja. Dat we daar proactief bovenop zitten. En jullie roepen dus op om dat soort structurele controles te gaan doen. Mevrouw Bokhoven, u heeft die brief ook gezien, hem niet ondertekend. Waarom hebben jullie hem niet ondertekend? Hij is heel snel uitgegaan, die brief. En ik ben het in die zin eens met het eerste deel van, nou, zorg dat de politie heel waakzaam is nu op meldingen. Want ik verwacht eigenlijk na deze ramp, zullen heel veel andere Rotterdammers veel alerter zijn op wat er in hun buurt gebeurt. Dus nu zullen er ook namelijk zal een enorme toestroom van meldingen zijn. En ik hoop ook omdat dat je nu dus bij een gek geurtje moet denken, hey, misschien moet ik toch eens een keer bellen. Want nu, dat zou ik zelf ook nooit gedacht hebben, eerlijk gezegd. Nee, en nu zien mensen wat de gevolgen zijn. Dus reken maar dat mensen nu gaan bellen. Dus ik zou de topprioriteit nu willen stellen bij de politie om dit soort meldingen na te gaan. En niet als een speld in een hooiberg overal te gaan zoeken. Dan om bijvoorbeeld bestanden naast elkaar te gaan leggen, om allemaal desk research te doen of boekhoudingen naast elkaar te leggen van waar zijn er inkomsten, waar niet. Ik heb een aantal oplossingen gehoord waar dat op moet toezien. Ik verwacht eigenlijk nu vooral extra meldingen die nu nagetrokken moeten worden. En daar wil ik echt die spoed op hebben en die capaciteit ook opzetten. Ja, bent u dan ook bang voor een soort overreactie dat als je nu alle, bij wijze van spreken, lege garageboxen die een beetje gekker uitzien gaat controleren, dat zonde van de tijd is? Er zijn heel veel garageboxen in Rotterdam en er zijn ook een heleboel mensen garageboxen waar bijvoorbeeld niet een auto staat, maar waar opslag is, omdat mensen in relatief kleine woningen wonen. Je gaat zoeken naar een speld in Hooiberg en ik denk dat je die capaciteit veel beter gericht kunt inzetten. Mm-hmm. En dat kan op het moment dat je het vertrouwen van de bewoners hebt en zorgt dat er een wijkagent in de wijk is die benaderbaar is en dan ook bijvoorbeeld ook even gewoon direct gaat kijken. Mm-hmm. Je hebt niet voor alles een huiszoeking nodig. Op het moment dat er meldingen zijn, kun je best een keertje langslopen als wijkagent om aan te bellen, is te vragen wat er aan de hand is. Zodat de politie ook echt zichtbaar is. Ja. En dat mensen weten waar ze met hun meldingen terecht kunnen. Ja, meneer Keulemans, het is misschien wel wat omslachtig om alle risicovolle garageboxen uit te kammen, als ik mevrouw Bokhoven zo hoor. Ja, dat zou heel omslachtig zijn, maar dat is natuurlijk uiteraard ook niet wat voorgesteld wordt. Kijk, uiteraard ben ik ook heel erg voorstander van het oppakken van meldingen. We zien bijvoorbeeld als het gaat om hennepkwekerijen dat dat behoorlijk succesvol is. In Rotterdam, een van de vijf meldingen die binnenkomt over een mogelijke hennepkwekerij wordt inderdaad een hennepkwekerij opgerold. Dus het is hartstikke goed om dat ook met drugslabs te doen. Maar ik zou het een doen en het ander niet laten. We weten natuurlijk, bijvoorbeeld vorig jaar zijn er in Nederland zo'n 130 drugslabs ontmanteld. Ja? Op basis daarvan kun je een redelijke indicatie maken van in wat voor bebouwing dat plaatsvindt, in wat voor soort panden dat plaatsvindt, waar je rekening mee moet houden. Je kunt die informatie delen met andere gemeenten. En we zien bijvoorbeeld als het om hennepkwekerijen gaat, dat we in Rotterdam echt dat best geconcentreerd is in een aantal wijken. Dat zijn dan wijken zoals bijvoorbeeld Karnisse en in West, waar eigenlijk weinig sociale cohesie is, waar heel veel verloop van bewoners is, waardoor eigenlijk de onderlinge controle wegvalt. Dus we willen absoluut niet iedere garagebox in Rotterdam binnenste buiten halen. We willen wel dat op basis van bijvoorbeeld meldingen uit het verleden, indicaties van wijken waar het plaats kan vinden en ervaringen die opgedaan zijn met het ontmantelen van drugslabs, dat er wel meer wordt gedaan dan alleen op meldingen afgaan. Maar toch, u zegt het een doen het ander niet laten. Is bij het probleem van capaciteitstekorten bij de politie niet dat je heel vaak wel moet kiezen omdat je het een kan doen en dan dus het ander moet laten? En is alles doen dan niet gewoon te veel gevraagd van een krap politieapparaat? Nee, kijk, dat het politieapparaat veel te krap is, dan zijn we het allemaal over eens. Ja, maar dat, u moet met die realiteit dealen. Er is geen oneindige politiecapaciteit. Nee, er is geen oneindige politiecapaciteit, maar dit is wel iets, en dat heeft de burgemeester ook gezegd, Rotterdam zet met grote prioriteit in op het tegengaan van drugsmisdaad. En dit past binnen de prioriteit die de gemeente zelf gesteld heeft. En nogmaals, op het moment een slimme koppeling van bestanden, gebruik maken van ervaringen die in andere gemeenten zijn gedaan. We hebben die spookwoningen bijvoorbeeld in beeld. We hebben in beeld in welke wijken er sprake is van bovengemiddeld veel hennepkwekerijen. Op basis daarvan kun je echt proactief wel inzetten zonder dat het extreem veel extra capaciteit kost. En daar bent u dus voor, mevrouw Bokhoven. Vindt u dat ook een goede prioriteit dat er zoveel aandacht van dat politieapparaat naar de drugsbestrijding gaat? Nou, zoals ik direct al aangaf, je kunt beter met gericht recherchewerk. Heb je veel meer resultaten, heb je die bewoners voor nodig. En nu zullen die bewoners ook komen, dus sta daar alsjeblieft voor klaar om nu die meldingen ook direct op te gaan pakken. En de andere punten die worden genoemd, de motie of de schriftelijke vragen zien toe op risicovol of risicogestuurd opsporing. Het is helemaal niet gedefinieerd wat dat nou precies is. Ik zie dadelijk al vormen dat het niet in Hillegersberg gebeurt, terwijl daar ook misschien in grote garages zijn in de andere wijken. Dat is een rijke wijk in Rotterdam. Het kan juist, ja, precies. Het is een rijke wijk in Rotterdam. En je wilt niet dat dadelijk bewoners zich gestigmatiseerd voelen omdat zij veel vaker controles krijgen. Want daar verlies je eigenlijk die vertrouwenspositie eerder mee. Dus zorg dat je gewoon bij de bewoners bent. Zorg dat je met tips aan de slag gaat. Ik denk dat je daar een heleboel leed mee kunt besparen. En ik zou nogmaals willen oproepen aan bewoners: als je iets verdacht ziet, trek alsjeblieft aan de bel. Want dan zorgen wij dat de politie erachteraan gaat. Ja, uw GroenLinks collega Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, tot slot kort, die zocht de oplossing ook in het legaliseren van drugs om dit soort criminaliteit te voorkomen. Is dat ook een oplossingsrichting waar u aan denkt? Ja, dat zou ik zeker willen onderzoeken. Op het moment dat je veel beter kunt controleren waar die drugstromen, omdat er niet zulke bizarre hoeveelheden geld mee zijn te verdienen, dat er belastinggeld binnenkomt, dat je de kwaliteit in de gaten kunt houden, dat je informatie kunt verstrekken aan mensen die drugs willen gebruiken. Ik denk dat je daar ook een heleboel drugs mee uit de criminaliteit zou kunnen halen en een hoop leed zou kunnen besparen. Maar dat is een discussie die op dit moment niet mogelijk is nog, want niet wettelijk dat zul je misschien Europees moeten regelen. Ja. Dus vooralsnog zullen we nu moeten zorgen voor de veiligheid van onze eigen bewoners. In de laatste 20 seconden zie ik u ook heel hard nee schudden, meneer Keulemans. Ja, hier ben ik het dus absoluut niet mee eens. Met deze redenering kunnen we ook Kalashnikovs gaan verkopen in de supermarkt om de illegale wapenhandel de pas af te snijden. Dan krijg je geen stad van die je moet willen, volgens mij. Bovendien, het gros van de drugs die geproduceerd wordt zijn hier voor de export. Dus legalisering in Nederland lost helemaal niets op. Helder. En misschien moeten we nog maar een keer later verder praten. Dank voor nu, GroenLinks raadslid Judith Bokhoven uit Rotterdam en Simon Keulemans is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. En zometeen dan is hier Kunststof te horen. Andrew Mackinga presenteert. En hij praat met Jean-Guy McCroy, die de rol van Jezus speelt in de rockmusical Jesus Christ Superstar. Om 9:30 dan zijn wij er weer bij Langs de Lijn en Omstreken met daarin ons wekelijkse sportforum. Graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.